Pokonana do połowy wieku. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Rusza Mundial. Mundial dzieci z domów dziecka o puchar na stadionie przy Łazienkowskiej w Warszawie powalczy 26 drużyn z całego świata. Rok temu wygrali Polacy. Nasza reprezentacja chce wygrać i tym razem piłkarze analizują właśnie, kto może być dla nich trudnym rywalem. Na pewno Holandia, która w zeszłym roku startowała z nami w finale. Ja bardziej obawiam się Rosji. Drużyna, która w tamtym roku do półfinału nie straciła bramki, strzeliła ich mnóstwo. Ale nie wynik jest tu najważniejszy, dodaje rzecznik imprezy Marcin Lisiak. Najważniejsza jest zabawa, najważniejsza jest integracja właśnie tych dzieciaków. Dla wielu naszych zawodników to była motywacja do tego, żeby uczyć się języków. Początek fazy grupowej, pierwszy gwizdek o 10:00, jutro wielki finał, a u ciebie, Michał, niedługo. Za pół godziny spodziewam się właśnie naszych piłkarzy, a także organizatora i podobno ma pojawić się były piłkarz polskiej reprezentacji Jacek Krzynówek, bo kilku piłkarzy bardzo fajnie wspiera tę ideę i mam nadzieję, że opowiedzą o tym właśnie na antenie Trójki. Czekamy w takim razie na twoich gości i oczywiście trzymamy kciuki za biało-czerwonych, jak zawsze. Michał Gąsiorowski i sport ten wyczynowy. Czy ktoś się spodziewał takiego początku sezonu? Liderem na razie GKS Bełchatów, T-Mobile Ekstraklasie oczywiście. GKS wygrał 2 mecze i nie stracił jeszcze gola. Wczoraj pokonał 2-0 Koronę Kielce. A Mateusz Mak uważa, że to wcale nie jest żadna niespodzianka. U nas nie ma świętej krowy i każdy musi bronić od Bartka Szusarskiego po nas, dlatego tak dobrze to wygląda w defensywie. To zwycięstwo dowodzi, że nie było przypadkiem w Warszawie. Wyszło fajnie, bo 2-0 i teraz każdy musi się liczyć z wynajemnikiem z Bełchatowa. Za to w Gdańsku Lechia wymęczyła zwycięstwo 1-0 nad Podbeskidziem. Wymęczyła to chyba dobre określenie, bo jedyny gol padł po koszmarnym błędzie bramkarza Zajaca, który przy wykopie trafił piłką w Makuszyńskiego, ta odbiła się od piłkarza Lechii i wpadła do siatki. Trener Podbeskidzia Leszek Ojrzyński nie miał po meczu zadowolonej miny. Mieliśmy sytuację ku temu, żeby wyrównać i słupek raz uratował gospodarzy, raz moim zdaniem był karny, ale pan sędzia tego nie widział i ja zawsze chłopakom powtarzam, szczęściu trzeba pomóc, a my dzisiaj temu szczęściu nie pomogliśmy w tym momencie, kiedy czekałoby się na gwizdek, gwizdka nie było, w tym momencie, kiedy piłka mogła być 2 centymetry bliżej środka bramki, może była bramka, nie było, bo sami sobie zasłużyliśmy na to. Dziś zagrają Pogoń ze Śląskiem i Krakowia z Legią. Nasi koszykarze nie dali rady Macedończykom. W towarzyskim turnieju w Skopie Polacy przegrali 63-73. Za to siatkarki wygrały i miały przygody. W World Grand Prix w Limie pokonały 3-1 Belgijki. A jakie miały przygody? Otóż kiedy przyjechały na trening do hali Coliseo Eduardo Dibos, okazało się, że mieszka tam sporo ptaków, więc przed treningiem trzeba było posprzątać parkiet. A w trakcie treningu tuż obok masażysty Łukasza Witczaka spadło ptasie jajo. Dziś Polki, miejmy nadzieję, bez przygód zagrają z Kanady. Teraz dwie ciekawe wiadomości z Ligi Angielskiej. Nie mogłem odmówić, skoro poprosił mnie José Mourinho, powiedział Didier Drogba i właśnie dlatego napastnik Wybrzeża Kości Słoniowej wraca do Chelsea z Galatasaray. Z The Blues podpisał roczny kontrakt. A Manchester United urządził wczoraj przypadkową promocję dla swoich fanów. Kto wszedł wczoraj na stronę Czerwonych Diabłów, mógł się zdziwić, że koszulki na najbliższy sezon są już przecenione i to aż o 50% i kosztują 22 funty. Okazało się, że to przypadek i pomyłka. Firma zarządzająca stroną internetową chciała zrobić promocję na stare koszulki, ale coś się pomyliło i kilka tysięcy uradowanych kibiców kupiło koszulki menu za pół ceny. Bo normalna cena to jest prawie 50 funtów za taką koszulkę. Czyli udało się. Z nowym logo. Ty wiesz, oni będą teraz Chevroleta mieli na koszulkach. No już od jakiegoś czasu jest sponsorem Manchester United. To mieli wcześniej? Nie wiem, czy muszą jeździć w tych samochodach, ale logo muszą nosić. Co do pogody, proszę państwa, dużo rozpogodzeń, które najczęściej pojawiają się na północnym wschodzie kraju. W Warszawie było nawet dwie godziny temu bardzo słonecznie. Teraz troszkę bardziej zachmurzone jest niebo. Ale miejmy nadzieję, że pogoda układać się będzie dobrze. Temperatury przyjazne od 26 stopni w górę do 29 stopni. Ale dzisiaj i także burze, a podczas burzy dość intensywne opady i mogą zdarzyć się także opady gradu, czego nie życzymy. Ja tylko przypomnę, że dziś jest sobota, która jest 207 dniem tego roku. Wschód słońca o godzinie 4:47 to za nami, a słońce zajdzie o 20:37. Warto odnotować, że dziś bardzo popularne imieniny Anny i Hanny, a skoro przed nami siedzi pani Ania Regulska, to możemy tylko na jej ręce złożyć życzenia wszystkim Annom. Wszystkiego dobrego. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ciepłe, chrupiące pieczywo możesz kupić w Lidlu każdego dnia, od rana do wieczora, nawet w niedzielę. Teraz w Lidlu pyszne bagietki tylko za 79 groszy. Sięgnij po bagietkę jak z francuskiej piekarni, taką z chrupiącą skórką i mięciutkim wnętrzem z pszennego ciasta. Idealną na śniadanie z dżemem, twarożkiem lub z wędlinami. Bo teraz wyśmienita bagietka za jedyne 79 groszy sztuka. Co tydzień coś nowego. Od czwartku do niedzieli w Media Expert włączamy niskie ceny na telewizory smart, laptopy, smartfony i tablety. Ponad 900 modeli w ofercie. Media Expert włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Radiowa Jedynka zaprasza na audycję i największą trasę koncertową w Polsce. Lato z radiem. Sobota, 26 lipca. Stadion Miejski w Wałczu. Niedziela, 27 lipca. Stegna. Plac przy ulicy Jagiełły. Zagrają Blue Café, Perfekt, Kombi Łosowski, Afromental, Maciej Pol. Wstęp wolny. Na koncerty Lato z radiem zaprasza sponsor. Producent samochodów Dacia. Co się u ciebie kroi? Warzywa, owoce, mięso, ryby? A co się kroi w Lidlu? Super oferta, wyjątkowo ostre, kolorowe noże Cushino od 7,99 zł. Już od 7,99. A nóż się przyda. I na pewno przyda się też patelnia aluminiowa z powłoką zapobiegającą przywieraniu od 17,99 zł. Teraz w Lidlu patelnie już od 17,99. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A dziś w porannej audycji zapraszamy do Trójki. Wspominamy serial Janosik, bo to 40 lat temu po raz pierwszy pojawił się ten serial na antenie polskiej telewizji. Pozdrowienia z Gąsek, z nadmorza, witam. Mówicie państwo o Janosiku, ale ja wychowałem się, jestem rocznikiem 70. właśnie na wojnie domowej, ucieczka Majki z Kowron, też na przykład na Podróży za jeden uśmiech. To są seriale, na których naprawdę dużo ludzi się wychowało i faktycznie oglądam z chęcią, może nie wszystkie, ale gdzieś pojawiają się na kanałach i są pięknym wspomnieniem. Tak, to prawda. Wspominamy z łezką wokół stare, dobre seriale, a Janosik cieszy się dużym powodzeniem. Dzwonię ze wspomnianego przez Maryny Murzesichla i pamiętam, jak brat przyniósł z planu filmowego taki bardzo duży kamień i rzucił we mnie. Ja taki przerażony byłem strasznie. Okazało się, że jest ze styropianu pięknie wymalowany. A teraz w tym miejscu, gdzie było nagrywane, gdzie ta bała kaszma i to wszystko, teraz grabiem się, no bo akurat wyżeniłem się w to miejsce i można powiedzieć, że na planie filmowym teraz gazduję, tak jak się to tutaj mówi. Fajne gazdowanie. Proszę państwa, zgodnie z tradycją sobotnich poranków, kiedy ja mam dyżur sportowy, to zarówno Krystian, jak i Marcel z przyjemnością słuchają polskiej muzyki reggae. Jakżeby inaczej, trzeba dzisiaj zagrać, a mam dla państwa znakomitą premierę. Otóż będąc w Wałczu kilka dni temu, dostałem płytę zespołu Strzcianki. To jest dosłownie kilkadziesiąt kilometrów od Wałcza, może 30 w tych granicach. I w mieście Trzcianki jest zespół Bez Jazg, pisany zresztą przez J-A-Z-G-H. Bez Jazg. To ich utwór Trzcia Majka. Kiedy chcę

sharp of your voice, a love without fear in your heart. Can you feel like you still have a choice? If we all light up, we can scare away the dark. Top of your voice, love without fear in your heart. Feel like you still have a choice. If we all light up, we can scare away the dark. Gitarka wybrzmiała do końca i bardzo ciekawy taki głos, lekko chrypnięty. Twój głos nie jest ochrypnięty, Michał Gąsiorowski, który powie Państwu, na co warto zwrócić uwagę dziś, chcąc przeżyć emocje sportowe na szklanym ekranie. Tak, przyznam szczerze, że tych emocji aż tak dużo dzisiaj nie będzie w ogóle w ten weekend. No jest kilka bardzo ciekawych punktów oczywiście, natomiast nie jest tak, że można od rana do wieczora siedzieć z wypiekami na twarzy. To prawda, ale ja bym wybrał na przykład dzisiaj etap indywidualnej jazdy na czas Tour de France. Oczywiście, że tak. Rozpocznie się o godzinie 14:15 na antenie Eurosportu. Dlaczego warto obejrzeć jazdę indywidualną na czas? Dlatego, że proszę Państwa, że z jednej strony właściwie wszystko już wiadomo, prawie wszystko, ale z drugiej strony jest taki jeden kolarz. Nazywa się Michał Kwiatkowski, który dobrze sobie radził w tegorocznej wielkiej pętli, ale od kilku dni ewidentnie oszczędza siły. Oszczędza po to, że kumuluje je, żeby dzisiaj dobrze pojechać w jeździe indywidualnej na czas, a on to potrafi robić znakomicie i ma szansę dzisiaj na świetny wynik. Rywale są mocno zmęczeni. Vincenzo Nibali, który ma już zapewnioną żółtą koszulkę, może nie mieć aż tyle siły, bo ścigał się dużo w górach. Poza tym on Michał ma 7 minut przewagi, więc wie, że bezpieczny jest. Ile Kwiatek ma straty do dziesiątki? Bo tam jest problem, czy ten ewentualny jego sukces, pewnie tych minut jest sporo, on niestety tracił w tych górach, prawda? Nie, on tutaj nie ma szans dużo nadrobić, natomiast ma szansę na etapowe zwycięstwo. I to tak by był myślę, fantastyczny sukces. I będzie o to walczył, dlatego dzisiaj 14:15 Eurosport. Co poza tym, no tak, czy o 14:00 Formuła 1, kwalifikacje do Grand Prix Węgier, to na Polsacie Sport. Kibice piłki nożnej oczywiście czekają na mecze T-Mobile Ekstraklasy. O 18:00 Pogoń zagra ze Śląskiem, a o 20:30 Krakowia z Legią, to na antenach Kanału Plus, na AST TVP Sport pokaże skoki w Wiśle. To jest letnia Grand Prix. Wczoraj Polacy fenomenalnie po prostu zmiażdżyli rywali, wygrali konkurs drużynowy. Czy w indywidualnym będzie tak samo? Nie wiem. 12 Polaków wystartuje w tym konkursie. No i tak naprawdę to by było tyle. Jeśli na chodzi dzisiaj. O dzień dzisiejszy. Tak. Jutro kolejne dwa mecze Ekstraklasy. Zawisza z Jagiellonią i Ruch Chorzów z Górnikiem Łączna. Tam się na pewno będzie działo o 14. A co? Nie Derby Śląska, bo już Górnik myślałem, że Zabrze, tak? Ruch Chorzów, Górnik Łęczna, Zawisza, Jagiellonia, oba mecze o 15:30, wcześniej o 14:00 Formuła 1 Grand Prix Węgier. No tam nie wiem, czy będą takie emocje, bo Hamilton rewelacyjnie spisuje się na treningach, ma przewagę nad Rosbergiem, a z kolei Mercedesy mają przewagę nad wszystkimi innymi, w związku z tym przewiduje, że Hamilton wygra dzisiaj kwalifikacje, a jutro cały wyścig, jeżeli nie zdarzy się nic spektakularnego. Wcześniej, bo o 11.45 na antenie Eurosportu będzie można zobaczyć wyścig Porsche Super Cup, no i tam też będzie na co popatrzeć, dlatego że przecież Kuba Giermaziak prowadzi w klasyfikacji generalnej, natomiast najlepszy na treningu był Robert Lukas, a Kuba Giermaziak zajął 4. miejsce, jeżeli dobrze pamiętam. No i po tym wyścigu można już zostać i obejrzeć sobie na przykład ostatni etap Tour de France, to już jest taki etap przyjaźni, ostatnie okrążenia dookoła pól elizejskich, odkorkowany szampan, lampka... Champs-Élysées. O, zaraz poproszę Annę, żebyśmy znaleźli lampka utwór Champs-Élysées. Wypijana zawsze przez zwycięzcę. No nie mam wątpliwości, że to będzie łuk triumfalny, Nibali. Ten wielkie rondo. Pamiętasz? Byłeś tam kiedyś? No tak, nawet parę razy się zdarzyło, ale nigdy nie piłem tam szampana na rowerze. Nigdy nie zapomnę, może trzeba to zmienić. Byliśmy na mundialu francuskim z Tomkiem Gorazdowskim i straciliśmy tam samochód służbowy, tak, który nam ukradziono. Jeszcze w drodze do. Ale myśmy myśleli, proszę Państwa, że nam ukradziono i tak twierdziła policja francuska, a dopiero po kilku tygodniach okazało się, że ten samochód stał na parkingu policyjnym, bo to policja go zdjęła z miejsca, gdzie nie powinien być zaparkowany, ale mimo naprawdę dużych starań z naszej strony, żebyśmy ten samochód odzyskali, nie odzyskaliśmy. Dopiero po kilku tygodniach przyszło pismo, jeszcze trzeba było zapłacić za to, że ten samochód stał na parkingu. Tak, podróżowaliście po euro. Wróciliśmy innym sposobem. Dziękuję bardzo. Michał Gąsiorowski zaprosił Państwa do oglądania telewizji. Czy mamy Champs-Élysées, droga Pani Anno? Spróbujemy wobec tego za chwilę. Zagrajmy teraz Amy MacDonald, a klimat związany z wyścigiem Tour de France za kilka minut. Before. Amy MacDonald. Myślę, że dodała państwu taki dobry humor z tej piosenki Bije. Ja tak to przynajmniej odbieram. Za moment wspomniany Le Champs-Élysées, ale wcześniej wspominamy seriale. Byłem podczas kręcenia, jak rozpętałem II wojnę światową, moment, w którym Franciszek Dolas prowadzi byka. To było kręcone w Szklarskiej Porębie Górnej. I ten baliak na podejście, Niemcy tańczą i rozdzielają krowy przychodzące. I drugi serial Pancerni, moment, w którym Gustlik rozsadza śluzy, to jest w Bydgoszczy. I później jak woda spływa, to Rybi Rynek, tak samo w Bydgoszczy. Także są takie te dwa seriale, w których jak kręcono, oglądałem to i były to bardzo fajne wspomnienia. Bardzo dziękuję za te wspomnienia. A teraz w związku z jutrzejszym zakończeniem Tour de France w Paryżu na Champs-Élysées, Joe Dassin. Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Hier soir, deux inconnus, et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la concorde, un orchestre a mis le corps. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées. Aux Champs-Élysées, Joe Dassin, to tak dla wszystkich kolarzy, którzy jutro zakończą morderczą pętlę wokół Francji. Jutro kończy się Tour de France, a cudownym akcentem była postawa Rafała Majki. Miejmy nadzieję, że dziś etap jazdy na czas będzie popisem Michała Kwiatkowskiego. A ja z ogromną przyjemnością witam w studiu bohaterów dzisiejszego dnia. To właśnie obok nas na stadionie Legii odbędzie się Mundial Mistrzostwa Świata Chłopców z Domów Dziecka. Witam bohaterów, przedstawcie się, drodzy piłkarze. Jakub Matusiak, Bartłomiej Długosz, Damian Bandurow. To są chłopcy, którzy już dzisiaj za niespełna półtorej godziny zmierzą się z Estonią. Jest z nami także 96-krotny reprezentant Polski, Jacek Krzynówek. Witam serdecznie. Dzień dobry państwu. Dzień dobry, Jacku. I Marcin Lisiak, który jest organizatorem tego turnieju, mundialu, jak nazywamy te zawody. Witaj, Marcinie. Dzień dobry. Piąty raz, w zasadzie piąty rok działacie i ten mundial po raz drugi w Warszawie. Mundial po raz drugi w Warszawie. Przypomnę, że w zeszłym roku to właśnie Polacy zdobyli mistrzostwo świata, w tym roku bronią tytułu. Wielkie sportowe emocje, zmaganie świetnych zawodników z całego świata, drużyny z Brazylii, z Wietnamu, z Tajlandii, z Niemiec, z Holandii, naprawdę doborowe towarzystwo, a w niedzielę zapraszamy wszystkich warszawiaków na mecz Polska kontra reszta świata, wielkie gwiazdy polskiego, światowego futbolu. Będzie mistrz świata z 90 roku Tomasz Bertold, obecny tu Jacek Krzynówek i naprawdę wielkie, wielkie piłkarskie sławy. Jacek, podoba ci się ta idea, prawda? Oczywiście, oczywiście. Trzeba propagować takie inicjatywy i bardzo się cieszę, że mogłem w tym roku, bo w tamtym roku byłem zaproszony, niestety nie mogłem być, ale w tym roku już jestem, także bardzo się cieszę, że coś takiego się odbywa w Polsce po raz kolejny. Bo to daje tym chłopakom szansę po prostu sprawdzenia się w bardzo mocnej konkurencji. W zeszłym roku wygrali. Ciekawe, jak w tym roku będzie, bo poprzeczkę zawiesili sobie bardzo wysoko. Tak, poprzeczka jest zawieszona bardzo wysoko, także mam nadzieję, że sprostają oczekiwaniom i po prostu obronią tytuł mistrza świata. Powiedz jeszcze, Marcin, w jaki sposób wyłaniana jest reprezentacja? Bo wiem, że my wystawiamy w tym mundialu dwie drużyny. Tak, jako organizator mamy ten przywilej. Wystawiamy dwie reprezentacje. Jedna reprezentacja to są aktualni mistrzowie Polski, mistrzostwa zostały rozegrane 27 kwietnia. Druga reprezentacja to zawodnicy z całego turnieju, którzy są z różnych placówek, z różnych części kraju. Taki Dream Team Mistrzostw Polski. Jak to się stało, że trafiliście do polskiej reprezentacji? Czy możecie opowiedzieć? Bardzo proszę. No to pojechaliśmy, raczej no, od początku był turniej Mistrzostwa Polski Domów Dziecka w Warszawie. No i tam zostaliśmy wyłonieni jako tam jedni tam najlepsi no. Chyba z tych wszystkich tam zespołów. No i pojechaliśmy na obóz, przygotowaliśmy się który tydzień to był, w Międcnie. I bardzo treningi były fajne bardzo, no i było męczące i ten... Męcząco, ale warto było, prawda? Ale warto było trenować, tak samo udało się w zeszłym roku i mamy nadzieję, że powtórzymy to, co w zeszłym roku, ale... Jakich rywali macie w tym roku? Bo już wiecie, dzisiaj gracie z Estonią, co dalej? W tym roku gramy pierwszy mecz z Estonią, następnie z Węgrami, mamy też Niemców w grupie, Litwę, Niemcy, Estonia, Litwa, Węgry... No, Francja. Mocne zespoły z tradycjami piłkarskimi. Jaka jest mocna strona naszej reprezentacji? Czy wy bazujecie bardziej na takiej taktycznej obronie, czy na spontanicznej kontrze i mocnym, szybkim ataku? Tak, w zeszłym roku bronimy i czekamy na kontry, no i lecimy z kontry. A, czyli zespół nastawiony defensywnie, ale który wyprowadza szybki kontratak. Może to jest dobra metoda. Jacek, narzekamy na to, że gdzieś świat nam uciekł piłkarski, prawda? Po tym, co obejrzeliśmy na mundialu, to z niepokojem czekamy na mecze polskiej reprezentacji. Chyba najwięcej do zrobienia jest właśnie w zakresie takiej pracy z młodymi ludźmi. Oczywiście, widać, że tu jest bardzo zaniedbane pole. I trzeba po prostu nadgonić ten stracony czas. Wiadomo, to nie będzie łatwo. Zresztą Niemcy jako mistrzowie świata również kilka lat do tyłu mieli swoje problemy i z tych problemów wybrnęli. Także jeżeli mamy brać przykład, to tylko z najlepszych. Mam nadzieję, że nasze państwo też również pójdzie w tym kierunku, że po prostu pomoże, bo bez wsparcia naszego państwa, podejrzewam, nie da się za dużo zdziałać. Uciekł tam ten świat piłkarski, co? No widać, że nam wszyscy uciekają i fajnie by było oglądać naszą reprezentację na takich wielkich turniejach, jakie są Mistrzostwa Świata czy Mistrzostwa Europy, ale będzie naprawdę bardzo ciężko. Zbliżają się eliminacje do Mistrzostw Europy. Mamy w grupie Mistrzów Świata, aktualnych Mistrzów Świata. Zrobili na tobie wrażenie Niemcy? Na pewno tak. Od samego początku byli w gronie faworytów, ale na tym turnieju grali chyba najrówniej z wszystkich, mimo że tam jeden mecz im chyba nie wyszedł za bardzo, ale najważniejsze, że wygrywali i doszli do finału. Zresztą w półfinale rozgromili Brazylię, wszyscy widzieli w jakim stylu. I zdobyli mistrza świata, także fajny przeciwnik w eliminacjach do Mistrzostw Europy. Mam nadzieję, że w Warszawie tutaj na Stadionie Narodowym będzie okazja do pokonania aktualnego mistrza świata, tak? O, okazja będzie, tylko czy się uda. Chłopcy, ja wam życzę wszystkiego najlepszego, żebyście grali co najmniej w takim dobrym stylu jak reprezentacja Niemiec, no bo to jest mistrz świata, a wy bronicie tytułu mistrza świata z zeszłego roku, w związku z tym trzeba tylko trzymać kciuki, prawda? Jesteście dobrze przygotowani? Myślę, że tak, że wszelkich starań dołożyli trenerzy, my się postaraliśmy o to i myślę, że jesteśmy dobrze na 100% przygotowani. Przekażcie zatem pozdrowienia dla całego zespołu i zapraszamy warszawiaków na stadion warszawskiej Legii. Tak, mamy pewien problem. Otóż przyjeżdża do nas największy na świecie tort w kształcie piłki w niedzielę od 14 i wiemy, że sami nie damy rady go zjeść, więc prosimy wszystkich warszawiaków o pomoc. Zapraszamy na stadion Legii. Wstęp wolny, prawda? Wstęp wolny, tak. Zapraszamy. Wstęp wolny, jutro wielki tort, a dzisiaj już emocje. Przypomnę, jedna z polskich drużyn o godzinie 10 zagra z Estonią, tak więc kto będzie z Państwa w pobliżu, to zapraszamy. A mecz jutrzejszy? Reszta świata kontra Polska? Zaczynamy o godzinie 14, mecz Polska, reszta świata o godzinie 15:30. Bardzo dziękuję. Jacek Krzynówek także był dzisiaj w studiu radiowej Trójki. Dziękuję, Jacku. Przypomniał mi się czas, kiedy byliśmy razem podczas Mistrzostw Świata w Niemczech, pamiętasz? Fajne czasy, oczywiście. Dobre czasy. Graliśmy wtedy w grupie, która mogła być chyba... Mogliśmy awansować dalej, ale tak. Niestety, no... W tamtym akurat przypadku już sam awans do takiej imprezy, czy to były Mistrzostwa Świata, czy Mistrzostwa Europy, to już był wielki sukces. I przeżyliśmy ten polski mecz na stadionie w Gelsenkirchen, kiedy naraz, prawda, widziałeś... Dokładnie, to był ten pierwszy mecz, który niestety przegraliśmy. Później był kolejny z Niemcami, z gospodarzami w Dortmundzie, tak. Niestety również przegrany. Był mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor. Także tak to się zdarzało do tej pory. Mam nadzieję, że jeżeli uda nam się amasować do Mistrzostw Europy, będzie to wyglądało inaczej. Powodzenia dla naszych chłopców. Mundial chłopaków z domów dziecka rozpoczęty. Dzisiaj pierwsze mecze. To ja na was specjalnie zagram utwór, który zajął pierwsze miejsce we wczorajszym notowaniu naszej listy przebojów. Artur Rojek i Syreny. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Krew, trzaskasz drzwiami. Artur Rojek i jego Syreny. Pierwsze miejsce na liście przebojów Trójki. Kwadrans przed dziewiątą, Maja Borkowska, po raz ostatni dziś, prasa. W tygodniku Plus Minus artykuł Legenda czy Przestroga. W Warszawie tuż po wojnie odbywały się ekshumacje ofiar powstania i zdawało się przez chwilę, że pamięć o nim, także oficjalna, będzie taka jak o Oświęcimiu, ale komuniści zdusili ją aż do październikowej odwilży. Polemiki i dyskusje, nieraz gwałtowne, trwały za to na emigracji. Pierwsze relacje z powstańczej Warszawy zaczął zbierać powstaniec Stanisław Podlewski jeszcze w 1944 roku w Oflagu, późniejszy autor Przemarszu przez piekło i Rapsodii Żoliborskiej. Z kolei pierwszy pomnik powstańca odsłonięto w 1946 roku w Słupsku. Poświęcił go charyzmatyczny kapłan ksiądz Jan Zieja w czasie powstania kapelan zgrupowania Baszta. Tym inicjatywom jednak rychło położono kres. Na emigracji natomiast pierwszą ofiarą sporów padł naczelny wódz generał Kazimierz Sosnkowski, który był przeciwnikiem wybuchu powstania, choć formalnie go nie zabronił. Argumentował, że trzeba dążyć do zaoszczędzenia substancji biologicznej narodu w obliczu podwójnej groźby eksterminacji. A gdy już trwało w specjalnym rozkazie wydanym 1 września 1944 roku, w piątą rocznicę wybuchu wojny, oskarżył zachodnich aliantów o bierność wobec niego. Lud Warszawy pozostawiony sam sobie i opuszczony na froncie wspólnego boju z Niemcami, oto tragiczna i potworna zagadka, której my Polacy odcyfrować nie umiemy na tle technicznej potęgi sprzymierzonych u progu szóstego roku wojny. Nie umiemy dlatego, gdyż nie straciliśmy jeszcze wiary, że światem rządzą prawa moralne. Anglicy wymogli na emigracyjnych władzach RP wyrzucenie Sosnkowskiego z funkcji, a następnie wysłali go do Kanady, co było elegancką formą zsyłki. Entuzjastą powstania nie był generał Władysław Anders. Po latach oceniał, począwszy od carskiej podchorążówki kawalerii, a skończywszy na francuskiej wyższej szkole wojennej, uczono mnie, iż akcje bez nadziei zwycięstwa trzeba odwołać. Gdyby nawet udało się wyrzucić Niemców z Warszawy, co w sprzyjających warunkach może i było wykonalne, to co dalej? Walczyć z Sowietami bez żadnych szans na zwycięstwa? Ten artykuł, Legenda czy Przestroga, w tygodniku Plus Minus, w Gazecie Stołecznej, jak się bawić i nie dawać w kość. Jest dawno zapowiadane porozumienie. Kluby, które chcą mieć dobre relacje z mieszkańcami z sąsiedztwa, w obecności wiceprezydenta miasta, podpisały kodeks dobrych praktyk. Tylko czy teraz będzie ciszej? Pytali obecni na spotkaniu mieszkańcy. Wiceprezydent Warszawy Michał Olszewski, przedstawiciel kilku klubów i mieszkańcy skupieni w stowarzyszeniu, Stowarzyszeniu Koalicja Ciszej Proszę, podpisali kodeks dobrych praktyk. Michał Borkiewicz, który prowadzi w Warszawie kilka lokali, zapewniał, że sygnatariusze kodeksu będą się wzajemnie mobilizować do przestrzegania zapisanych zasad, bo nie jest to żaden obowiązujący w całym mieście dokument, ale spis reguł, które zainteresowani przyjmują dobrowolnie. A jak ktoś, kto kodeks podpisał, będzie od tego uciekać, to dostanie burę od środowiska, mówi. Na razie wśród sygnatariuszy są 23 różne kluby i klubo-kawiarnie. Kodeks dobrych praktyk określa zasady poprawnych relacji sąsiedzkich, tak by kluby były mniej uciążliwe dla sąsiadów. Zapisane w nim jest, że właściciele i menedżerowie przestrzegają przepisów dotyczących norm hałasu i monitorują to. Kiedy okaże się, że je przekraczają, to niezwłocznie podejmują działania dostosowania hałasu do prawidłowego poziomu. O większych imprezach kilka dni wcześniej uprzedzają swoich sąsiadów, ale chodzi nie tylko o zmniejszenie hałasu. Wokół klubów ma być czyściej, bo i służby miejskie, i obsługa mają dbać na przykład o to, by nie walały się puste butelki. Toalety mają być udostępniane za darmo i to nie tylko klientom. W klubach zawisną plakaty skierowane do gości z prośbą, by uszanować spokój sąsiadów. Jak się bawić i nie dawać w kość, o tym dziś Gazeta Stołeczna. I jeszcze wysokie obcasy. A w wysokich obcasach szatańskie nasienie. Od drelichu przez pończochy do mody topless nad wodą. A w górach białą koszulę i spódnicę za kolano zamieniliśmy na polar i shorty, czyli historia stroju wakacyjnego w pigułce. No i tutaj o tym, jak ta moda taka plażowa ewoluowała. Takie ładne zdjęcia, proszę tak Państwa. Dużo pięknych zdjęć, jeszcze tych kostiumów takich kompletnie zabudowanych z dawnych lubię czasów. Lubię ten kostium z przedłużoną nogaweczką. Tak podoba ci się. A taki fragment wybrałam. Opaleniznę uznawano za niemoralną już od średniowiecza, podobnie jak wesołe zabawy w wodzie. Dlatego pierwsze kąpiele na świeżym powietrzu zamożnych dam odbywały się ukryte przed okiem ciekawskich w specjalnych kabinach bez dna. Pod koniec XVIII wieku zostały one udoskonalone przez Anglika Benjamina Bella, zyskując nazwę maszyn kąpielowych. Zamożne damy w codziennym stroju wchodziły do przestronnego wozu zaprzęgniętego w konie i były wiezione na płycizny. Wychodziły z niego przebrane w szczelnie zakrywające alabastrową skórę suknie i zażywały krótkiej kąpieli, po której wracały do czekającego w wozie wozu. Wynalazek zdecydowanie wpłynął na wzrost zainteresowania wypoczynkiem na łonie natury, zwłaszcza w okolicy akwenu. Także najpierw w sukniach takich wręcz wyjściowych, eleganckich, aż do stroju kąpielowego bikini, nawet stroju topless. Moda nad wodą i w górach. Cała historia, tak. Cała historia stroju kąpielowego. I nie tylko stroju kąpielowego, bo też stroju w góry do wyjścia. To w wysokich obcasach. Majka Borkowska przeczytała dla Państwa dzisiejsze gazety. Maja. Dziękuję. Dobrze, niech będzie Maja. Mamy 10 minut do godziny 9. Jakie plany na dziś? Najpierw się trochę wyśpię, a potem pomyślę. Po raz pierwszy pamiętam, oglądałem jakikolwiek film na telewizorze kolorowym. Natomiast wracając do samego serialu, tak jak no niestety Gwara jest tam potraktowana bardzo po cepersku, to góry są tak pokazane tak pięknie, że nie jak Państwo, ale ja za każdym razem jak oglądam kolejne odcinki tego serialu, to po prostu tęsknię za górami. To prawda, góry piękne, pikne, jakby powiedzieli w tej ceperskiej Gwarze. Dziś 40 lat mija od pierwszego odcinka Janosika, który ukazał się w polskiej telewizji. Dlatego wspominaliśmy seriale. Wychowywałem się na tych praktycznie wszystkich polskich serialach i taką teorię mam, która właściwie graniczy z pewnością, że w tych serialach bohaterowie

Buongiorno, uno hot doga per favore. Specialità locale, znaczy ta parówka z suszonymi pomidorami, bułka z mąką Graham i sosy molto bene. Tęsknisz za włoskim słońcem i włoskimi smakami? Odwiedź Stop Cafe na stacjach Orlen. Nowe, przepyszne włoskie hot dogi z suszonymi pomidorami. Dwa rodzaje bułek do wyboru i nowe sosy. Przyjedź i wypróbuj nowe włoskie hot dogi. Geniale hot dog, maestro italiana. Smaki Italii w Stop Cafe i Stop Cafe Bistro na stacjach Orlen. Sezon grillowy trwa w najlepsze, a w Lidlu najpyszniejsze kąski na grill w atrakcyjnych cenach. Aromatyczna karkówka wieprzowa w różnych rodzajach marynaty. Jedynie za 7,49 za 660 gramów. Karkówka tylko 7,49. Wyborna kaszanka kosztuje tylko 5,99 za kilogram. Kaszanka 5,99, a wyśmienita, świeża, patroszona dorada. Teraz w supercenie złoty 69 za 100 gramów. Dorada złoty 69. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 26 lipca, jest 9. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Szef ludowców nie obawia się o swój fotel. To będzie najspokojniejszy dzień w tym roku. Zbiera się Rada Naczelna PSL, są głosy, że może pojawić się wniosek o odwołanie Janusza Piechocińskiego. Co na to jego koledzy? Krytykowanie prezesa ktoś porównał do chęci wydojenia tygrysa. Ani to bezpieczne, ani pożyteczne. Rosjanie walczą wokół separatystów z Doniecka. Za chwilę o ustaleniach niezależnej prasy w Moskwie. Jesse i powstanie warszawskie. Tomasz Stańko przypomni o 70. rocznicy zrywu. Pozycja szefa ludowców zagrożona. Już za godzinę w Warszawie zbiera się Rada Naczelna PSL-u. Pojawiają się głosy, że może dojść do złożenia wniosku o odwołanie Janusza Piechocińskiego po tym, jak on wycofał się ze swojej obietnicy poproszenia członków partii o wotum zaufania. A o nastrojach w stronnictwie i o szansach na powrót Waldemara Pawlaka. Agnieszka Rucińska. Janusz Piechociński jest pewny swojej pozycji. To będzie najspokojniejszy dzień w tym roku, bo ostatnie dwa tygodnie naprawdę są imponujące i w dramatach, i emocjach. Podobnie twierdzi jego krytyk poseł Piotr Zgorzelski, który nie ukrywa, że wolałby, by szef, tak jak obiecał, poprosił o wotum zaufania. Jeżeli powiedziało się A, trzeba powiedzieć B, ale oczywiście pan prezes Piechociński pewnie ma jakieś motywacje własne. Odwrotu Janusza Piechocińskiego nie rozumie poseł Stanisław Żelichowski, który jednak powstrzymuje się od nadmiernej krytyki. Krytykowanie prezesa ktoś porównał do chęci wydojenia tygrysa. Ani to bezpieczne, ani pożyteczne. Minister rolnictwa Marek Sawicki twierdzi, że może się znaleźć nie jedna, a kilka osób, które zechcą odwołać Piechocińskiego. Nie wróży im jednak powodzenia. Trzeba zabrać 20% podpisów członków Rady Naczelnej, żeby wniosek o odwołanie złożyć, więc nie sądzę, żeby aż tak duża liczba członków Rady Naczelnej chciała się pod takim wnioskiem podpisać. O powrocie Waldemara Pawlaka na fotel szefa PSL mówi się od pierwszego dnia szefowania Piechocińskiego. Jednak jeśli dojdzie do zmiany, to raczej po wyborach samorządowych. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. Rosjanie chcą walczyć po stronie donieckich separatystów. Zaciągają się do oddziałów samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej. O najemnikach z Rosji pisze niezależna prasa w Moskwie. Według dziennikarzy Nowej Gazety kilkudziesięciu Rosjan zginęło podczas walki, ich pogrzeby odbyły się w tajemnicy. Tym tematem zajął się także nasz rosyjski korespondent Maciej Jastrzębski. To żadna tajemnica, że są ludzie, którzy chcą wspierać sąsiadów z Donbasu, mówi w rozmowie z Polskim Radiem emerytowany oficer oddziału specjalnego Alfa, Siergiej Gonczarow. Ukrywanie, że Rosjanie dobrowolnie przekraczają granice i zaciągają się do oddziałów najemników, byłoby bezcelowe, bo tak rzeczywiście jest. Prawda, to tak. W opinii eksperta nie są to osoby będące w czynnej służbie wojskowej. Nikt im na to nie pozwoli i nikt też nie wyda im oficjalnie rozkazu, ponieważ wzięcie takiego żołnierza do niewoli skończyłoby się międzynarodowym skandalem dla Rosji, dodaje Gonczarow. Tymczasem strona ukraińska przekonuje, że w werbunek zaangażowane są rosyjskie struktury wojskowe. Natomiast służby Stanów Zjednoczonych udowadniają, że na terytorium Rosji znajdują się obozy szkoleniowe dla separatystów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Norwegia w serwisie Trójki, a tam już trzeci dzień obowiązują zaostrzone środki bezpieczeństwa. To w związku z groźbą ataku terrorystycznego. Ostrzega przed nim Policyjna Służba Bezpieczeństwa. Funkcjonariusze informują, że islamistyczni bojownicy, którzy planują zamachy na zachodzie Europy, opuścili Syrię i mogą być w drodze do Norwegii. Specjalne procedury zostały wprowadzone na przejściach granicznych, na lotniskach, a także na dworcach. Dużo policji jest także na ulicach Oslo, przyznaje jeden z koordynujących akcję Christopher Bank. Mamy tu zarówno mundurowanych, jak i cywilnych funkcjonariuszy. Staramy się zachować czujność, aby dotrzeć tam, gdzie trzeba w jak najkrótszym czasie. Chcemy pokazać, że Oslo wciąż jest bezpiecznym miastem. czwartek policyjna służba bezpieczeństwa alarmowała, że ma wiarygodne informacje o planowaniu ataku terrorystycznego w Norwegii. Miałoby do niego dojść w ciągu kilku najbliższych dni. Zaczęła Lux Torpeda na Rokowo, dziś pora na jazz. W Muzeum Powstania Warszawskiego zagra Tomasz Stańko. Ten koncert jest częścią obchodów 70. rocznicy wybuchu powstańczego zrywu.